digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Van egy friss európai felmérés, ami arról szól, hogy 5 év múlva Európában a munkahelyek 90%-a már internetes ismeretekkel működtethető. Tehát, hogy elengedhetetlen az internet ismerete ahhoz, hogy dolgozzon valaki az 5 év múlva létező európai munkahelyeken. Mit szóltok mindez? Nem komoly elvárás ez? Vagy furcsa előrejelzés? Én évente, minden évben megnézem a teljes Jó barátok sorozatot, mind a 10 évadot, és abban volt, azt hiszem, a 7. évad egyik részében, ahol a nagy számítógépes gurúval jár az egyik leányzó, hogy azt mondta 95-ben, és még 2-3 év, és nem lesz többet billentyűzet, meg egér, meg nem lesznek papírok az irodában. Úgyhogy én csak ennyit szólnék a kérdéshez. Én meg úgy gondolom, hogy én gyorsan nem is tudok magam körül olyan aktív korabeli ismerőst, akinek a munkájához ne kellene internetet használni. Ma 2009 végén Magyarországon. Nem, de akkor szűkíteni kell az irodai munkára, mert azért nem. A mezőgazdaságban van azért jó néhány munkatípus, például, hogy csak a mezőgazdaságot említsem, ahol nem kell. Szerintem, ha például támogatást akar szerezni valaki valamilyen beruházáshoz, vagy egyáltalán a termeléséhez, elengedhetetlen, hogy tudjon internetet használni. A szakmunkás, akit hívok kicsempézni a fürdőszobát, az interneten fogom őt megtalálni, és nem máshol. Aki nincs ott fönt, az halott ember gyakorlatilag. Én azt hiszem, hogy 2 vagy 3 éve ültem egy méregdrága ilyen multifunkciós mezőgazdasági gépbe, ami gyakorlatilag egy számítógép volt mindenestől. Tehát ott még a traktor vezetőnek is kell érteni ezekhez a dolgokhoz. Itt nem a számítógép felhasználásról, hanem az internet használatáról. Jó, hát az sem megy anélkül, mert mit tudom én, a műholdas adatokat ugye föltölteni, letölteni, meg a térképekkel vesződni, hogy mennyi műtrágyát hova szórjon ki, miután szántott, ott benne vannak a szondák a földbe. Tehát én 2 dolgot tennék ezt hozzá, az egyik, hogy nemrégiben olvastam arról az új típusú porszívóról, amit interneten keresztül nyugodtan irányíthatunk úgy, hogy miközben nem vagyunk otthon, elporszívózgat magában, és kérdéseket tesz fel, hogy ez a földre esett holmi, ezt most akkor kiporszívozzam-e? És az interneten megválaszolhatjuk, a kameráján keresztül megmutatja, miről van szó. Tehát végül is abszolút interaktívan ő eltakarítgat, amíg nem vagyunk otthon, ez nekünk is jó, mert nem zavar minket a zaj. Automata porszívónak is jó, mert nem zavarjuk őt, mert ugye ő ilyen előre megtanult útvonal alapján közlekedik. Tehát ez kétségtelen, hogy főleg amikor intelligens hűtőszekrények és mosógépek és a többik lesznek, akkor interneten keresztül bárki, tehát legyen ő mezőgazdasági munkás, vagy legyen ő bármilyen, mit tudom én, űrpilóta, interneten keresztül kommunikálhat a saját otthonával, az intelligens otthonával. A másik dolog, hogy sajnos még egyenlőre ott tartunk, hogy bármennyire is interneten próbáljuk az életünket kötni, például a biztosítási kötések most volt ez a kötelező biztosítási történet, és én interneten keresztül kötöttem, de ki kellett nyomtatni, alá kellett írni, be kellett szkennelni, és el kellett faxolni. Majd amikor működni fog a digitális aláírás, na, akkor, az nem tudom hány év múlva lesz, akkor már azt fogom mondani, hogy igen, akkor már internet, de addig, ameddig nekem ki kell nyomtatni, és vissza kell szkennelni, addig ez még bicebóca. Nekem ez akkor is bátor jóslat, hogy már 5 év múlva 90% lesz ez az arány. Egyébként 13 európai országra terjed ki ez a tanulmány, köztük Magyarországra is, és azért azt megalapították, hogy ma még kelet- és közép-európai országokban kisebb az IT követelményeket támasztó munkahelyek aránya, mint Nyugat-Európában, de 5 éven belül ez az arány is kiegyenlítődik. Hát én azért nem mondanám, hogy ez ekkora arányon kiegyenlítődés lenne, és egyébként nem biztos, hogy ez a 90% ilyen szempontból igaz. Ha megnézzük azt a nem tudom hány millió aktív embert, aki Magyarországon dolgozik, szerintem nem éri el ezt az arányt majd ez a szám nálunk 5 év múlva, de az tény és való, hogy aki minőségi munkát és versenyképesen akarja elvégezni a feladatát, legyen az kombájn vezető, vagy csempe felrakási szakember, annak is szüksége van az informatikára, legfőképpen információt szerezni és átadni. Újabb ázsiai élménybe számoló Dragon György visszatér Dél-Koreából a G-Star 2009 kiállításról. A koreaiak online játszanak. Ha nincs internet, nekünk lőttek, mondja a borsodi faluban élő cigány fiatalember Siroki László, aki 2 éve kapcsolódott be a Wi-Fi falu programba. Az eredményekről vele és a kezdeményezés elindítójával Nyírő Andrással beszélgetünk. Aztán jön az Infószótár és Bódi Zoltán. Ma már a web nem exkluzív klub. A számítógéppel is lehet improvizálni, a nyílt forrású zenei szoftverről Borek András számol be. Aztán kapcsoljuk Pinté Robertet, aki a digitális átállásról rendezett konferencia témáit foglalja össze. A kémek és rendőrök is zúgolódnak a briteknél, Kovács Tücsi Mihály a digitális gazdasági törvényről beszél. Ha letöltesz, halálnak halálával halsz. Végül Spányik Balástól hallunk arról, hogy Vista sorsra juthat-e az új Windows 7-es. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. És az asztaltársaságban az urak, mellettem Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahogy Poplacsek. Aztán Dragon György, üdvözlünk téged, hírsziporka mesterünk. A maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forrású rendszerek szakértője. Jó estét. És Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád. Hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe a Netidők honlapját. Immáron átálltunk, visszaálltunk a heti frissítésre, megtalálhatók mindig a teljes műsoraink felvételei a www.netidők.hu címen. És akkor kezdjük Dragon György hírsziporkáival. Kicsit álmos vagy még, Gyú, mert nem sikerült az európai időszámításhoz visszaállnod. Álmos, ez szerintem egy gyenge kifejezés. Az álmos azt írja le, amikor az ember nem tud aludni, vagy rosszul alszik. Én meg most össze-vissza alszom, tehát a kettő ez nem ugyanaz. 9 óra eltérést kell most kiegyenlítened, hiszen Koreában volt a G-Star 2009 kiállítás. Ez egy játék kiállítás? Ez Korea legnagyobb videójáték kiállítása, körülbelül ahhoz mérhető, mint az E3, amiről már elég sokszor beszéltünk itt a műsorban is, ami végül is az észak-amerikai kontinens, vagy a nyugat-európai kultúrkör legnagyobb ilyen kiállítása, de minden esetre az európai kiállítások méreteit is eléri, 240 ezer látogatója volt, tehát a Lipcsei Games Conventionnek tavaly volt 220-230 ezer, tehát körülbelül erről a nagyságrendről van szó. És ázsiai játékgyártók, vagy miért Korea? Volt ez. Nagyon kevés nem helyi, tehát nem koreai gyártó volt kint, volt egy-két kínai, japán, Európát is képviselte, a Norvég Funcom például, vagy ott volt a német Frogster, tehát egy-két cég azért előfordult máshonnan is, de a kiállítóknak a 80%-a körülbelül koreai volt, igen. De most azt képzeljétek el, hogy itt nem csak játékkészítő cégekről van szó, amihez mit Európában hozzászoktunk, hanem XYZ Egyetem vizuális tanszék, ZZ Egyetem multimédia tanszék, JJ Egyetem videójáték tanszék, stb. Stb. És ők is videójátékokat fejlesztenek, marketingelnek, ezeket kihozzák, ezekre elő lehet fizetni, lehet velük játszani. Máshogy épült be az ázsiai társadalmakba a játékvilága. Olyannyira másképp, hogy teljesen másmének a játékszokások. Megtudtam például azt, hogy átlag ázsiai játékosnak azért van gyengébb képességű PC-je, ezt már tudtuk régebben is, bár ez így első hallásra így mindenki így csodálkozik, hogy hát ázsiaiaknak, hát ők gyártanak minden hardvert. Az lehet, hogy ők gyártanak minden hardvert, de például egy átlag koreai játékos nem vesz PC-t, hanem lemegy a sarki netcaféba, ahol viszont átlag PC-k vannak, tehát nem a nagyon kiemelkedő, hiszen a netcafé tulajdonosnak nem az a célja, hogy sokkal drágább pénzért vegye meg a sokkal nagyobb teljesítményt, és nem kiemelkedő gépeken játsszák azokat a játékokat, amiket direkt úgy fejlesztenek, hogy nem kiemelkedő gépeken is jól fussanak. És ez több koreai fejlesztőnek az adatlapján, én most, ahogy olvasgattam így a kiállítás után az anyagokat, rajta is van. A mi célunk az, hogy a mi játékunk minden PC konfiguráción jól fusson. Gyú, ezt nem mondott komolyan, hogy Dél-Koreában, ahol a sávszélesség akkora, hogy itt Magyarországon föl se tudjuk fogni. Minden létező hardware elemet ott gyártanak, rengeteg mindent fejlesztenek, abszolút a csúcson vannak IT technológia szempontjából, tömegeknek nincs otthon PC-jük. Pedig így van. Elképesztő. Hatalmas nagy cybercafé hálózatok működnek, amiket mi el nem tudunk itt képzelni, akik például kedvezményeket kapnak, ha bizonyos játékokra előfizetnek onnan a játékosok. Tehát abból is élnek, abból is kapnak pénzt, hogy becsábítsák a játékosokat, hogy gyere, játsz nálunk ilyen online-t, olyan online-t, amolyan online-t, mert akkor nem 8 piculába kerül, hanem csak 7-be. És az illetők ezután meg otthonra nem vesznek számítógépet, vagy csak kis teljesítményű netbookot, vagy valamilyen kis okos telefont vesznek, mert egyszerűen nincs szükségük arra, hogy otthon zúgjon az a komputer, mert ott van a sarkon a Cybercafé 120 géppel, vagy 520 géppel, és lemennek oda, és simán mindent meg tudnak csinálni. Beszéljünk a játékok világáról. Koreában, vagy általában Ázsiában mennyire más a számítógépes videójátékoknak a világa? Hát először is a legfontosabb dolog, szinte az összes játék PC-s játék volt, ami ki volt állítva. Nem konzolos? Igen, feltűnő. Egyetlen egy stand volt, ahol konzolos játékok voltak, a többi mind PC-s játékok. Ezt ennek a Cybercafé hálózatnak is köszönhető, mert ott csak PC-k vannak. Kiállított játékok 90%-a csak és kizárólag online játszható volt. Ugyanezt támasztja alá ez a rendszer, a Cybercaféban online játékokkal játszanak, nincs szükség arra, mint nálunk, hogy az ember hazamegy, kicsomagolja a játékot, feltelepíti, játszik vele, stb., hanem minden online megy. És a játékoknak a nagyon-nagyon nagy része ingyenes. Tehát abból a szempontból, hogy te elkezdtes játszani vele, nem kell fizetned, de bele van építve egy úgynevezett makro vagy mikrotranszakciós történet, hogy előbbre juthatsz a játékban. Volt egy nagyon jó pofa, ilyen pecás játék például, aminek az volt a lényege, ilyen tömegesen játszható, tehát több ezeren játszanak egy szerveren, hogy ki tud több halat fogni, és lehet egymással versenyezni, ki lehet a halat a másiknak a vizeiről fogni. Ez most ilyen, aki fizet $3.20, az jobb horgászbotot vehet, vagy gyorsabb hajót bérelhet, vagy jobb csalihoz juthat. Aki ingyen játszik, annak ahhoz, hogy bizonyos pontszámot elérjen, ahhoz 10 órát kell ott játszania, aki meg fizet, annak meg mondjuk egyet. És hát ez előnyt jelentett, de persze játszhatsz ingyen, senki nem kötelez téged arra, hogy fizess. Te, és ennyire más a ázsiai játékvilág, mint az amerikai vagy európai. Ők nem gyúrnak például arra, hogy a hatalmas amerikai piacot megcélozzák? Próbálják, de nem tudják. Ugyanis a legnagyobb problémát nekik az okozza, hogy a saját kultúrkörükből fejlesztenek játékokat. Tehát az ázsiai mondákból, legendákból, mesékből, ami ott helyben hatalmas siker, tehát van egy játéknak 8-10 millió előfizetője vagy játékosa, és utána elviszik Amerikába, és az első amerikai azt mondja, hát ez mi? És ilyenkor a játékot át kell írni, át kell rajzolni, ki kell belőle venni a mit tudom én milyen sárkányt, ki kell belőle venni a nem tudom én milyen pagodát, és a helyére olyan amerikanizálódott, vagy nyugatizálódott eszközöket, vagy mese motivumokat kell tenni, ami az amerikaiaknak, vagy nyugat-európaiaknak jó, viszont ez már extra költség. Ha viszont eleve úgy fejlesztik a játékot, hogy nyugatiaknak, akkor meg a koreaiaknak lesz ebből, vagy a kínaiaknak lesz ebből problémájuk. Egyébként a legérdekesebb az volt, hogy egyik cég panaszkodott, hogy van egy játékuk, ami Távol-Keleten durván 5-6 millió előfizetővel rendelkezik, ami hihetetlen nagy szám, Audition a címe, ez egy online karaoke játék. És azon panaszkodtak végig, hogy ők képtelenek Európában, meg Amerikában ezzel bármilyen sikert elérni. Mert kiderült, hogy a távol-keleti ember igen szívesen énekel, igen szívesen táncol, igen szívesen, egyáltalán nem zavarja, ha a másik hamis, sőt együtt ez egy ünnep, hogy ők énekelnek és zenélnek, ezzel szemben például a nyugati embereket megzavarja, ha a másik hamisan énekel, és ez a játék egyszerűen nem tud áttörni. Próbáltak mindent, próbáltak beletenni nyugati slágereket, próbáltak színvilágon változtatni, a grafikán sehogy se sikerült. És ha fordítva nézzük, például az ilyen Guitar Hero és ehhez hasonló játékok Ázsiában mennyire népszerű? Borzasztó népszerűek, olyannyira, hogy volt egy Bandmaster nevű játék kiállítva, ami szintén a több milliós felhasználót ostromolja, ami együtt zenélésről szól, tehát gyakorlatilag nem egy ritmusjáték, hanem többen, akik ülnek otthon a kis számítógépük előtt, össze ilyen midin keresztül összeköthetik a hangszereket, és akkor ők együtt zenélhetnek. A számítógép pedig segít a kottával, hogy épp mit kell játszani. Szóval úgy tűnik, hogy ez egy nagyon más világ, amit ott tapasztaltál. Méretét tekintve összevethető az európai plusz amerikai piaccal, vagy kisebb-nagyobb? Én úgy gondolom, hogy a fizetési hajlandóság oldaláról közelítve, tehát üzleti szempontból összevethető. De gyakorlatilag abból a szempontból, hogy mekkora százaléka játszik az embereknek, nem. Jóval nagyobb százaléka. Tehát egy átlag koreainak, egy átlag távol-keletinek sokkal elfogadottabb dolog, hogy ő videójátékokkal játszik. Ez ugyanolyan dolog, mint nálunk az, hogy valaki televíziót néz. Ez az élet része. Nem tűnik fel senkinek, senki nem szól meg a háta mögött senkit, hogy úristen videójátékokkal játszik. Ez egy teljesen természetes dolog, ezért sokkal nagyobb a potenciális felhasználói réteg, tehát a felnőtt lakosságnak százalékosan kifejezve, nem akarok butaságot mondani, de sokkal többen játszanak, hát ezért többen is fizetnek, így aránylag kisebb lakosságú Korea tud olyan erős lenni, mint nem egy nyugat-európai ország. Van olyan tapasztalat, élmény, amit itt Magyarországon lehet hasznosítani, akár egy számítógépes játékmagazinnál, vagy pedig ez egy érdekes élmény volt, amit megírsz majd egy cikkben, és aztán ennyi? Nagyon sok érdekes dolgot lehetne alkalmazni, hogyha csak és kizárólag a dolgok legalsó szintjét néznénk, a szervezettséget és a végrehajtást. Amit én a kintlevőségem alatt tapasztaltam, az az, hogy minden nagyon szervezett, és minden jól végrehajtott. Azt hiszem, ha itt elkezdenénk az építkezést, akkor előbb-utóbb 50-60-80 év múlva utolérhetnénk ezeket a népeket, addig kevés esélyünk van. A múlt héten rendezték meg Budapesten, mégpedig egész pontosan a Gellért szállóban a harmadik digitális esélyegyenlőség konferenciát, ahol volt szerencsém találkozni Siroki Lászlóval, aki Borsod megyéből jött Budapestre, egész pontosan Tomor nevű faluból. Ez egy 286 lelket számláló falu, igen kis településről beszélünk, ahol viszont a helyiek 80-90% a munkanélküli. Ezt tudtam meg Lászlótól, aki most itt van velünk a vonalban. Szervusz László, jó estét! Jó estét! Kicsit halkan hallom Lacit. De... Jó estét! Aha, jó, tehát ezeket tudtam meg tőled, de azért is voltál ezen a digitális esélyegyenlőség konferencián, mert a Wi-Fi falu nevű projektről számoltál be, hogy milyen eredményeket ért el ez a program az elmúlt két évben. Te ott laksz Tomoron, mi volt előtte a projekt, a digitális falu, illetve a Wi-Fi falu megkezdés előtt, mi volt a jellemző Tomorra? Hát Tomor az Borsod megyében, ahogy mondtad is, egy 286 lakos település, ami el van zárva tényleg a környező településektől, a nagyobb városoktól, információtól. Szóval egy teljesen elzárt, egy kirekesztett település. És előtte hát internet nem is volt. Nem volt a településen. Számítógépje az volt egy-két embernek, de internetezés lehetősége nem volt. Na de hát először kellene inkább munka, mint internet, nem? Hát igen, kellene munka, csak az internet az eszköz is lehet az, hogy munkát keressünk. Tomoron 4 busz jár összvisz, 2 busz jár Miskolcra közvetlen, ami esetleg ilyen munka lehetőséget adható város. Azóta az elmúlt két évben jó néhány család elkezdte használni a számítógépet is, meg a világhálót is. Vannak ilyen eredmények, hogy valaki az internet segítségével talált magának munkát? 13-an vagyunk most felhasználók Tomoron, de én dolgoztam a Wi-Fi faluban, és most 125 település van. Tomoron igazán úgy nem volt ilyen célzottan, hogy találtak munkát, hanem elindítottunk egy roma független hírügynökséget, és azon belül tehetünk szert kisebb bevételekre. Mert hogy egyébként előtte, ahogy hallottam Lászlótól, a helyi önkormányzat tudott csak közhasznú feladatokat adni a polgároknak, például árokásást. De hát ezek a munkák is azért végesek, tehát előbb-utóbb már az önkormányzat sem tud más feladatot adni. Tehát előbb-utóbb valamilyen tevékenységet kell választaniuk maguknak a helyieknek. Így találta meg László is. Tessék? Egyrészt végleges is, meg ez nem folyamatos. Ilyen maximum 3-4 hónapi munkát ad az embereknek. Siroki László azonban megtalálta a lehetőséget az internetben, és így indítottad el, hogy az előbb is említetted a hírügynökséget, illetve hogy hallottam, videókat is készítesz a YouTube videó megosztóra is. Így van. Hát úgy kezdődött ez, hogy 97-ben megtalált engem a Nyírő András. Ő mondta, hogy hoz egy koncepciót, hogy internetet adjunk szegény embereknek. Az független a cigány, magyar, mert hogyha úgy nézzük, akkor most van, nincs is van az a gazdasági csoport, hogy gazdag vagy szegény, hanem szegény, és még szegényebb van most már ezeken a településen. És mondta az András, hogy van egy lehetőség, hogy internetet adunk a szegény embereknek. És én akkor filmeztem, de ez ilyen szubjektív, ilyen magamnak csináltam a filmeket, és én nem szerettem volna soha megosztani más emelőt, gondoltam, úgyhogy a cigányok élete úgy sem érdek ki senkit. És mondta az András, hogy azért próbáljuk meg, és tegyük fel a YouTube-ra. Föltettem ezt 2007-ben, ezt a videót, az egyik táncos filmet, és most 127 ezer a nézettsége. Picit így beindult ez a média. ehhez gratulálunk, ehhez az eredményhez, de hát természetesen neked, aki nyitotta erre a világra, a digitális világra, meg az internetre, neked azért valamelyest könnyebb, hiszen irodai munkákkal foglalkoztál korábban is, meg pályázatok írásával, de azok, akik nincsenek ebben benne, távolabb vannak az internet használatától, azért nehezebb megszokni, meg egyáltalán nehezebb megbarátkozni az internet világával. Nehezebb akkor, hogyha nem ismerjük, nehezebb akkor, hogyha nem tudjuk neki megmutatni, hogy miért lehet neki számukra érdekes. De hogyha beviszed hozzájuk a házba egy olyan embernek, aki még soha nem látott internetet vagy számítógépet, és úgy próbáld neki elmagyarázni, hogy ő értse azt és érdekelje, akkor utána autonómá válik az egész folyamat. Már pedig volt erre példa az elmúlt két évben. Siroki László az elmúlt két évben nem csak a Tomoron, hanem további 125 Borsod és Szabolcsi településen lett a féle gurúja ennek a programnak, és megmutatta a helyieknek, hogy miképpen lehet hasznos eszköz az internet. Igen, addig voltam gurú, mert megmutattam, most már ők a guruk. Azért azt ne felejtsük el. És egymásnak mutatják a lehetőségeket. Így van. A féle információs központtá is váltál, tehát kértek tőle tanácsot, meg lehetőséget, hogy segítsél abban, hogy miképpen lehet a különböző internetes szolgáltatásokat használni? Hárman voltunk mi. Én voltam a Siroki Laci, az Aranyosi Gyuri és a Horváth Csabi. És mi jártuk így a falvakat, a családokat, a szegény családokat, és mi vittük be a házukba tényleg fizikálisan a számítógépet. Összetudtuk a csatlakozókat, és elmagyaráztuk, hogy mi az, ami érdekes lehet a számára az internettel kapcsolatban. Hát ott bemész egy házba, és meglátod a srácot, vagy egy idősebb bácsit, hogy mi az, ami neki megkérdezett, hogy mi az, ami érdekli. És akkor mondja, hogy nem tudom, a lovak érdeklik, vagy esetleg cigányzenik, és akkor úgy próbál neki feltalálni azt a képzési folyamatot időzőjelben, hogy mutass neki egy olyan dolgot, ami érdekli őt, egy olyan weblapot. És utána ez már mondom, egy autómával. Említetted nekem a telefonban egyébként ma délután, hogy ha nincsen internet, akkor nekünk lőttek. Ez alatt mit értettél? Tényleg valós segítséget ad az ottaniak mindennapjaiban a hálózat használata? Hát, ahogy mondtam, Tomor település 35 kilométerre van Miskolctól. Most ha belegondoltok, akkor ha nekünk be kell menni vásárolni, 35 kilométer busz nincsen, és van több lehetőség. Van a Tesco, van az Ocean, van a Metro. Nekünk meg kell néznünk keresztül, hogy melyik olcsóbb, melyik áruház, és köztes lévő kilométerek azon nagyon sokat számítanak. De ha előtte megnézzük, hogy nem tudom, az Ocean-ben olcsóbb a hús, mint a Tesco-ba, akkor majd fogunk menni vásárolni. Vagy például, hogy összetörték az autómat. És itt Miskolc környékén, Edelényben 45 ezer forintba került volna egy ajtó az én autómra. Megnéztem az interneten, és ugyanazt az ajtót, sőt lefújva, testre fényezve, 6 ezer forintig tudtam megvásárolni. Tehát ilyen praktikus haszna is lehet a mindennapokban az internet használatának. Azért nem mindenki kezdte el használni a netet, hanem az egy folyamatos, tehát ez egy folyamat, ugye, hogy néhány év alatt azért egyre többen kezdik el használni, és egyre többen vonulnak be az internet használatába. Hol tart most egyébként ez a folyamat? Én már nem is tudom követni. Ma regisztráltam, tudom, plusz két felhasználót, egyet Tomoron és egyet Lapon. Úgyhogy ez folyamatosan bővül. 2000 felhasználóval kezdtük, de most már én nem is tudom, hogy mennyi van. Megveszik az antennát, megveszik a kártyát, a wifi kártyát, beszerelik a gépükbe, és akkor már csak regisztrálni kell. Szóval teljesen önállóak lettek ebben is. Köszönöm szépen, László, és további sok sikert kívánunk neked a hírügynökséghez is, és az internetes videókhoz is. Köszönöm. Szervusz. A vonalban itt van Nyírő András, aki az előbb említett programot, mégpedig a Wifi falu programot elindította több mint két évvel ezelőtt a Borsod és Szabolcsi településeken. Andrásnak mondom, hogy az előbb beszélgettünk Siroki Lászlóval, tomori fiatalemberrel, aki elmondta, hogy ha nincsen internet, akkor nekünk lőttek, így fogalmazott egész pontosan, mert hogy a helyieknek azért nagyon fontos volt az, hogy új lehetőségeket, egy új világot nyitott ki az internet. Amikor elindult a program, akkor olcsó számítógépeket adtatok a helyieknek, pénzbe került természetesen 30 000 forintba. Ez nem kevés összeg egyébként a helyiek számára, de egy konstrukcióval sikerült megoldani, hogy a családok hát folyamatosan is részlet fizetéssel, de meg tudják venni ezeket a gépeket. Illetve a Wi-Fi falu kifejezés is mutatja, hogy vezeték nélküli technológiával férhetnek hozzá a polgárok az internetes lehetőségekhez. Hogyan értékeled, ez a program elérte a célját, amit eredetileg kitűztetek? Persze. Én azt gondolom, hogy én is meg vagyok lőve, hogyha nincs internet, és én sem nagyon tudom, hogy mit kezdjék, és szerintem ezzel sokan vannak így, tehát a Google nélkül azért elég nehezen lennénk el a világban, és valószínűleg nagyon bugyután néznek ki a világunk internet nélkül. Hát most ezt sokan megtapasztalhatták ott is, ahol amúgy eddig nem volt. Hogy miért nem volt internet, azt körbe lehet járni, és azon el lehet gondolkozni. Én azt gondolom, hogy ez elsősorban anyagi kérdés volt. Sokan szerettek volna ebben a kis falvakban is internetet, de maga az internet szolgáltatás azért egy középosztályi termék, és a középosztálynak van árazva, annak a városi értelmiségnek, aki hajlandó és meg tudja fizetni, 40%-os internet elterjedtséggel. Hát most itt tartunk, a mobiltelefon az nem így néz ki, ugye néhány ezer forintért is lehet mobilt kapni, ott már akár az is számít, hogy szegényebbek is hozzájussanak, ezek a szűkebb piaci szegmensek is fontosak. Én azt gondolom, hogy mostanra kiderült az, hogy ez a 2000 háztartás, ahol mi elvittük az internetet, ott van igény ezekben a kis falvakban, és ez talán a szolgáltatóknak is egy fontos jel arra, hogy most, ahogy a program véget fog érni, piaci kínálatokkal jelenjenek meg ezeken a helyeken, ezekben a háztartásokban. Volt valami elvárásotok, hogy hányan csatlakozzanak majd bizonyos idő elteltével az internethez? Hát körülbelül mi amikor ezt elkezdtük, akkor egy olyan 1000-1200 háztartás volt, utána kaptunk még egy újabb lehetőséget, egy állami lehetőséget, és akkor még becsatlakoztatunk Dél-Baranyában 800 háztartást, és hát így gyakorlatilag összeállt ez a 2000 háztartás. Én azt gondolom, hogy általában ezekben a kis falvakban, ahol alig volt, vagy egyáltalán volt internet, ott hát azért minden lehetett találni 20-30 olyan családot, aki kifejezetten szeretett volna magának hozzáférést. Van-e még az országban olyan terület, ahol hasonlóképpen fontos programra volna szükség, ahol hasonlóképpen mély szegénységben élnek, és képtelenek egy ehhez hasonló program nélkül csatlakozni a hálózathoz? Én azt gondolom, hogy a világ végéig ezt a programot nem lehet és nem is kell vinni. Ez egy átmeneti pillanat volt néhány éve, és talán még egy-két évig el fog tartani, de én nem hiszem, hogy azért a világ végéig, tehát állami meg alapítványi megoldásokat kéne kínálni. Azért azt is látni kell, hogy ebben a programban nagyon sok önerő volt, de hát most már lehetséges, hogy a piaci kínálat találkozik a fizetési hajlandósággal. Tudjuk azt, hogy a szegénység az menérőknek a helyzete nem könnyebb, hanem sokkal nehezebb lett azóta. Válság is van, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy azért mégis a szolgáltatók felfigyeltek erre a rétegre. Az alapítványunknak a fő feladat az a jövőben talán nem az, hogy újabb és újabb településeket csatlakoztassunk, de természetesen ez is, tehát ahol erre konkrét igény van, meg lehetőség, meg támogatási szándékot természetesen ezt megcsináljuk. De én azt gondolom, hogy a tartalomszolgáltatásban kell előrelépni. Én azt látom, és az a legfontosabb tapasztalatom, hogy gyakorlatilag a média is a középosztálynak szól, és a nyomós szinten élő, hát 1,5-1 millió embernek gyakorlatilag nincsen saját médiája, és hát mi most itt ebben próbálunk előrelépni. Elindítottunk egy kísérleti weboldalt, terített asztalpont RO néven, és itt az RO az Romániára utal, ugyanis ezt Böjte Csaba Ferences rendi szerzetessel közösen csináljuk ezt az oldalt, és hát ők Erdélyben szerkesztik ezeket az oldalakat. Az ő tapasztalataikat felhasználva juttatjuk el ezekbe a háztartásokba ezeknek a fiataloknak azokat a népnevelő amik egyébként elérhetőek az interneten, de itt egy ilyen internet ajánlat formájában meg. Gondolom azért fontos lenne, hogy olyan tartalomszolgáltatók is belépjenek, mint amilyen Siroki László is maga. Ugye ő elmondta, hogy a YouTube-ra készít videó felvételeket, illetve egy roma független hírűnökséget is alapított a falujában. Tehát, hogy az ott élőket is valamilyen módon be kellene vonni ebbe a folyamatba, hogy ők maguk is szolgáltassanak híreket, vagy hát amilyen információra szükség van, lehet az recept, vagy éppen közösségszervezés is a saját. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes folyamat. Lehet, hogy majd más példát kéne neked mondanom, de ott ültem a számítógép előtt az alapítványnak az asszisztensével, és hát nekünk van egy blogunk, wififalu.hu címen érhető el, amit professzionális módon, tehát valaki folyamatosan készít, figyeli a híreket, és tovább, és kiderült, hogy a kollégina saját magától csinált a Facebookra egy wififalu oldalt, ahol elkezdte felpakolni a dolgokat, éppen a Siroki Lacinak is szólt, ő is felrakta rá a videóit, és írtam a Facebookon összeállt egy olyan wififalu oldal, amiről én igazából nem is nagyon tudtam, persze nagyon örülök neki, hogy van. És azt gondolom, hogy így szerveződik az internet, ha egyszer ott van a lehetőség, akkor mindenki elkezd publikálni, megmutatni magát, és ez így jó. Köszönjük szépen, András! Én köszönöm. Szóval digitális esélyegyenlőségről szólt a konferencia múlt héten, és ehhez kapcsolódik Bódi Zoltán mai kifejezés az Infószótárban. Van egy angol kifejezés, az e-accessibility, amelyik egy hát eléggé összetett fogalmat takar. Az a lényeg, hogy a mai internetezés az már annyira meghatározza a világunkat, a társadalmunkat, ezért szoktuk gyakran mondani azt a kifejezést, hogy információs társadalom, hogy tudnélék, aki nem fér hozzá az információkhoz a hétköznapjai során, ami szükséges, nem fér hozzá elég gyorsan, elég jó minőségben ezekhez az a tudnivalókhoz, ismeretekhez, és nem tudja ezeket kommunikálni, az bizony hátrányba kerül. És mi van akkor, ha az illetőnek az internet használatához egy kicsit, hogy is mondjam, csak nehézségei vannak ahhoz, hogy az internethez hozzáférjen, mert valamilyen akadályokba ütközik, azon túl, hogy mondjuk mély szegénységben él, és nincsen számítógépe, egyáltalán nincs a faluban internet, és senki nem is gondolkodik arról, hogy oda behúzzanak valami kábelt, mondjuk. És ráadásul ezen túl még hiányosságokkal is küszködik, tehát mondjuk nem lát jól, nem mozog jól a keze, vagy nincs elég tudása, amit hasznosíthatna. Akár ez is, hogy nincs elég tudása. Ezeknek az embereknek az információs társadalomba való bevonása és az internethez való hozzáférés biztosítása mindannyiunknak, azoknak, akik már mi benn vagyunk ebben a világban, elemi érdekünk, hiszen semmi értelme nem lesz a mi tevékenységünknek, egymásért jól el leszünk, és a társadalomnak azok a rétegei, akik valamilyen fizikai akadály, korlát miatt nincs esélyük a társadalomba való, az információs társadalomba való beilleszkedéshez, azokkal nem fogunk tudni kommunikálni, és teljes mértékben szétszakad az ország és a társadalmunk. Ezt a fogalmat tudnélik, amikor egy csoportnak valamilyen fizikai korlátja van ahhoz, hogy hozzáférjen az internethez. Ezt a fogalmat az e-accessibility fedi le, amit mondjuk magyarul is, több formát is találtam erre magyarul, a kicsit mekegősen hangzó e-esélyegyenlőséget, és a kicsit jobban hangzó, de árnyalatnyilag mást jelentő e-akadálymentesítést. Mind a két kifejezéssel találkoztam magyar önkormányzati meg pályázati weboldalakon az első. Meg az előbb említett, vagy az előbb hallott példa is a borsodi meg szabolcsi településeken is lényegében erről szól, az e-akadálymentesítésről. és az esélyegyenlőség biztosításáról. Az E előtag ugye azt jelzi ma, a mai világomban a kifejezések előtt, a szavak előtt, hogy annak a fogalomnak, annak a szónak, annak a jelentésnek az információs társadalomhoz szűkebb értelembe véve az internethez van köze. Az esélyegyenlőség egy létező fogalom, nem kell magyarázni senkinek. Az e-esélyegyenlőség az az, ami az esélyegyenlőség csak az információs társadalom keretein belül. Tehát akinek valamiféle hiányosságai vannak, és akadálya, objektív akadályokba ütközik az, hogy úgy cselekedjen, úgy éljen, annyit tudjon, mint mások, az épek, akkor ő számára az épek kötelesek az esélyegyenlőséget biztosítani, különben önhibáján kívül esik ki egy világból, egy környezetből. Az e-esélyegyenlőség ugyanez, csak az interneten belül, vagy ráadásul még az internetet is tudja használni. Na most ez, az akadálymentesítés, az pedig inkább a környezetnek az aktivitását hangsúlyozza ebben a folyamatban. Tehát, hogy mit kell nekünk tenni, akadálymentesíteni kell, gondoljunk nyugodtan a járdákra, és most már nagyobb városokban egyre gyakoribb az, hogy átalakítják a járdaszegélyeket úgy, hogy kismamák babakocsival, kerekes székkel közlekedők, kerékpározók is akadály nélkül le tudjanak lépni és fel tudjanak haladni a járdára. Ugyanilyen akadálymentesítési folyamaton kell keresztül mennie az internet használatnak is, az internet az internetes szoftvereknek, meg alkalmazások megalkotóinak is. Tudni illik, itt akár már szabványokról is beszélhetünk, hogy a szabványokat úgy kell alakítani, és úgy kell betartani, hogy mondjuk a látássérültek számára is triviálisan használható legyen egy weboldal az ő automatájuk segítségével, ne kelljen lehetetlen problémákkal megküzdenie valakinek, csak azért, mert nem lát, és miközben már régeségen ki van találva a technológia rá, hogy hogyan lehet idézőjelbetéve láthatóvá, tehát befogadhatóvá tenni számára egy weboldalt, és egyébként meg nem is nagyon nehéz, ahogy tanult programozó barátaimtól és osztatásság mérnök tagjaitól ezt tudni is lehet. Ebben a fogalomkörben még van egy vagy két kifejezés, igen, amivel jövő héten foglalkozunk az InfoSzótárban. Bő ez a fogalomkör. Borek András családját azt hiszem, hogy már jó idővel ezelőtt megfertőzte a zene, mert hogy pontosan tudom, hogy Andrásnak a testvére elektronikus zenével foglalkozik jó néhány éve, és hát maga András is. Itt ebben a műsorban is hoztál már olyan zenei szoftvert, nyílt forráskódú természetesen, ami hát előállított mindenféle hangokat. Hogy is hívták azt a német úri embert, aki azt a bizonyos gitározós programot készítette? Jürgen Günther Strassenwaffenhafen, vagy valami hasonló volt. Álmodból feléd be, de is tudod, igaz? Így van. Hát ő volt a Fretz on Fire-nek a betanító, megmondó embere a játék elején. Hobbistaként időnként elő-elő veszed az otthoni hangszereket is, és azért követed a zenei szoftverek világát. Itt van például egy nagyon jó példa a nyílt forráskódú világból. Azt mondom, hogy hiánypótló ez a szoftver mindenféle értelemben. Egyrészt a szoftverek között, tehát a zenei szoftverek között, és nem csak a zenei szoftverek között, hanem például a zeneoktatásban is egy hiánypótló dolog. Mi a hiány? Hát a leginkább, aki belecsöppen így vagy úgy, akár oktatóként, akár nebulóként a zeneoktatásba, az leginkább azzal szembesül, hogy nem csak Magyarországon egyébként, hanem a világ többi részén is, hát a kotta kínálat, ami kimondottan a tanulókat segíti, és azokat szolgálja, hát az, hogy mondjam, kihívásokkal küzdik, hogy politikailag korrekt legyek egyik oldalról. Nagyon kevés a kotta. Kevés az olyan kotta, amit ilyenre föl lehetne használni. Tehát olyan módon vannak lejegyezve akár a zenék, amiket a tanuló a tudásának megfelelően el tud játszani. Nagyon-nagyon sokszor a világ nagyon sok helyen találkozunk azzal, hogy kézzel másolt, tanárok által gyártott kottákat kénytelenek használni a tanulók is, illetve a tanárok. Nagyon sok zenészt is van, aki ilyet használ, leginkább a jazz zenészek körében ismert fogalom az úgynevezett fake book, amit a legtöbb jazz zenész használ, ami egy harmónia jelzés, és valamennyire egy ilyen hozzávetőleges dallammenetet rögzítő kottáról van szó. Ilyet például Magyarországon szinte lehetetlen beszerezni, ha csak nincs valakinek internete, és az egy esélyegyenlőség megvan arra, hogy külföldről beszerezzen ilyet. Ezeknek a kottáknak egyébként a jogi státuszával van a legtöbb probléma. Kiadók azok nem igazán szeretik kiadni, akinek meg jogosultsága van rá, az meg nem nagyon foglalkozik vele, viszont szeretne kimenni azoknak, akik az ő kottáit másolják esetleg. Tehát bonyolult és szerteágazó macerás az egész. Arról nem is beszélve, hogy a zene tanulásában nem csak a magolás rész van, hanem van az élvezet, a játék része, és hát legtöbben azért tanulnak zenét, mert valami késztetése van arra, hogy zenéljen. És hát nagyon sok ember van, aki úgy mondják, hogy leveszi a zenét, vagy lefüleli a zenét, vagy lehallgatja a zenét, és próbálja az előadóval együtt játszani azt, ami neki szívének, vagy az elképzelésének kedves stílusa. Ez nem mindig könnyű, és nem mindig kivitelezhető. Van, amikor rosszul tanul meg valamit, rosszul idegződik be, utána ezt később nagyon nehéz korrigálni. És ez a szoftver, ez több szempontból érdekes. Hát egyrésztről ezt a fajta tanuláshoz, illetve improvizatív zenéhez szükséges formátumot nagyon egyszerűen elő tudja állítani. Ez már egy pluszpont neki. 5-ös, nagyon jó. Nagyon egyszerűen lehet használni. Improvizatív zenét hogyan lehet megtanulni? Hát az a rögtönzésre alapuló dolog, vagy megtanul bizonyos modulokat, elemeket, amiket szabadon kombinálgathat, és a szoftver ebben a tanulásban segíti? Az improvizatív zene az nem úgy kezdődik, hogy valaki leül, megtanulja a 12 hangot ugye az oktávon belül, a fél hangokkal együtt, és a többi már csak gyakorlás kérdés, hogy kipattan a fejéből, hanem itt bizony vannak harmónia menetek, azokat kell tanulgatni, gyakorolni, és hát ezekből a panelekből építkezik, mint hogy te is megtanulod a szavakat, nem csak a betűket, meg a hangokat, amikor beszélni tanulsz, ezekből a szavakból építed föl a mondataidat, és a mondataidból egy nagyobb terjedelmű gondolatmenetet, ugyanezt csinálja a zenész is. Aki ezt improvizatívan használja, az gyakorlatilag valós időben teszi össze ezt a tudását, és az adott hangulatának, vagy a közönség hangulatának, vagy valaminek megfelelően kombinálja. Tehát a szoftver az a rögtönzést segíti? Rögtönzést tanítja? A rögtönzést tanítja egyrésztről, illetve segíti olyan módon, és ez egy zseniális része a szoftvernek, hogy nagyon nagy klasszikusnak számító jazzzenészeknek a stílusát egyébként megtanították, matematikai modellekkel lemodellezték a szoftverbe. Olyan nevekre kell gondolni, mint John Coltrane, Charlie Clifford, Brown, Charlie Parker, Miles Davis, hogy csak párat említsek. Ezeknek a stílusát megtanították gyakorlatilag egy mesterséges intelligencia rendszerrel, és képes az ő stílusukban egy adott akkordmenetre improvizatív szólókat előadni. Ez lehet akár két akkord is, akkor is, például, ha azt mondjuk, hogy mi Miles Davis stílusában szeretnénk valamit meghallgatni, hogy ő hogy csinálná, megnyomjuk a gombot, hogy generálja le a szólót, szinte valós időben ez megtörténik, és onnantól lehet gyakorolni ezt a dolgot. Mit lát egyébként a felhasználó? A képernyőn van egy kotta, ami folyamatosan fut előtte, és mindig mutatja, hogy mit kell leütni. Hasonlóképpen, mint most a játékosok kedvére, akik ugye ezt a táncolós játékot, a táncszőnyeges játékot használják, tehát folyamatosan megy előtte. Kottát látsz magad előtt, és a harmónia menetet fölé írva. És akkor használja vagy a gitárt, vagy a zongorát, vagy bármilyen hangszert. Vagy bármilyen más hangszert. Ami jó, hogy az oktatónak van lehetősége arra, hogy különböző stílusokat, különböző stílus gyakorlatokat összeállítson, hogyha valakivel gyakoroltatni szeretne valamit, és ezeket a könyvtárakat odaad, vagy gyakorlatilag a diáknak, az bármikor a stílusból nagyon sokféle módon tanulhatja ezt az improvizatív zenét. Nagyon nagy tudású a program, ez egy egyetemi projekt egyébként, egy professzornak, zene tanár professzornak a projektje, tehát hozzáértő emberek írták, zenéhez hozzáértő emberek írták ezt a, ezt a programot. Fantasztikus tudáskészletem van, és pont azt, azt a részét tanítja meg, akár zeneelméletből, akár bármi másból, ami egyébként én nem nagyon láttam még leírva érthető módon. Ha egy akkordmenetre kérünk egy improvizatív részt, és az egeret fölé húzzuk egy hangjegynek, például egy akkordváltásnál, akkor nagyon jól elmagyaráz a zeneelméletben, hogy milyen váltóhangok vannak, milyen váltóhangokat lehet használni ahhoz az akkordváltáshoz, melyik stílusú zenész használja ezeket a váltóhangokat, milyen ritmus képlettel. Tényleg mindent tud, amit egy ilyen zenésznek tudni kell, és nagyon könnyű vele tanulni, gyakorolni, és akár egyébként játékhoz is kíséretnek lehet használni. Közeledik az időpont, bizony, nagyon-nagyon közeledik, amikor lekapcsolják majd egyszer csak az analóg földfelszíni sugárzású tévéadókat. Egyelőre a tévékről van szó, és a rádiókról nem. Pintér Robert a vonalban, aki a győri konferenciáról fog nekünk most beszámolni, ahol bizony a digitális átállásról volt szó. Ez egy pillanatnyi állapotjelentés volt, vagy pedig összegezték, hogy mekkora a probléma e pillanatban a digitális átállással? Jó estét, én problémáról nem beszélnék. Igazándiból a konferencia két eseményről szólt. Az első az a győri adókörzetben a digitális tévének az elindítása, ez egy ünnepélyes gombnyomás volt, és ezt követően pedig egy szakmai konferencia, ami nem csak Győrrel, meg a helyi tévékkel, vagy ezzel a régióval foglalkozott, hanem általában a digitális televíziózással. Ennek a szakmai, fizikai, tervezési, finanszírozási, vételtechnikai és egyéb dolgait is összefoglalta. Nagyon izgalmas volt egyébként a konferencia, nagyon sok Antenna Hungáriás előadás volt, de ezen kívül másfajta előadások is elhangzottak, és gyakorlatilag a jelenlegi pillanatképről kaptunk benyomást, hogy hol tart most Magyarországon ez a program. De pillanatokon belül 2010 lesz, és 2012 elején, januárjában meg is kell történni az átállásnak. Nem megkésett egy ilyen konferencia? Nem 10 évvel ezelőtt kellett volna ezt megszervezni? A konferencia amúgy ezzel a győri átállással, ez egy győr, de még nem átállás nem kezdődött meg, hanem a győri digitális földfelszíni sugárzás megkezdésével, illetve év végéig még további jó néhány antenna elindításával gyakorlatilag 88%-os lefedettsége lesz a digitális televíziózásnak Magyarországon területileg, tehát én azt gondolom, hogy most már nagyon sokakat elér gyakorlatilag a digitális televíziózás. Nem megkésett ez a dolog, hiszen 10 évvel ezelőtt még csak arról lehetett volna beszélni, hogy ezt majd hogyan kellene megcsinálni. Most pedig gyakorlatilag arról beszélnek, hogy hogyan csinálják, illetve milyen programok vannak, hogyan lehet ebben részt venni, kiket érint, stb. Stb. Engem az érdekelne leginkább, hogy tartalommal mikor telik meg a digitális műsorszólás olyan szinten, mint mondjuk egy kábeltelevízió kínálat, mert ha megnézzük a jelenlegit, akkor hát kicsit alul bútorozott egy bármilyen másik kábelszolgáltatónak a kínálatához képest. Erről is volt előadás, ugye jelenleg ingyenesen fogható az M1, M2, ezen kívül az MR1, MR2, MR3, tehát a három rádiócsatorna. Ezen kívül RTL Klub TV 2, Duna TV-nek két csatornája, tehát a Duna és a Duna Autonómia, és egy Euronews nevű csatorna, és ezen kívül pedig fizetősen fogható az ATV és a Hír TV külön kártya megvásárlásával. Tehát egy olyan alapkínálat azért van már most is, ami az alapvető igényeket, tájékoztatási igényeket, illetve az elektronikus kereskedelmi televíziózásnak, a kereskedelmi televíziózásnak a megjelenésével tulajdonképpen bizonyos alapigényeket kielégít. Hogy mikor lesz ettől tágabb kínálat, én azt mondom, hogy ezt is nagyon nehéz volt már összeszedni. Volt egy előadás, ami kifejezetten azzal foglalkozott, hogy annak ellenére, hogy az Antenna Hungária számára biztosították azt, hogy mondjuk akár az M1, akár az M2 be fog lépni abba a rendszerbe, gyakorlatilag mennyi energiába és mennyi tárgyalásba került nekik az, hogy egyáltalán ezt a két csatornát rávegyék arra, hogy a törvény által előírt kötelezettségeinek megfeleljen. És hát nyilván emellett nem volt erejük más dolgokkal foglalkozni. Úgyhogy hát nem csak az Antenna Hungárián múlik tulajdonképpen ennek a tartalomkínálatnak a bővítése. Tehát nyilván azt látni kell, hogy Magyarországon ez viszonylag egy szűk réteget, vagy szűkebb réteget érint, mint a mondjuk a műholdas, vagy leginkább a kábeltelevízió. Egyébként ezt olyan 2 millió emberre teszik, és emiatt a televíziók nem is tülekednek, hogy tulajdonképpen ebben a szolgáltatás rendszerben részt vegyenek. Nagyon érdekes, hogy a pont a fiammal néztük valamelyik nap a tévét, és hát ugye ennek a digitális műsorszóró szórást ellátó műsorszólónak, ugye mennek reklámjai. Én a Mindig tévére gondolom. Igen. És hát a fiam az 9 évesen már azért levágta, hogy itt valami újdonságról van szó, és mondta, hogy apa, akkor nekünk ilyen kell. És megkérdezte, hogy van-e rajta ez a csatorna, és mondott valamelyik ilyen gyerek műsor csatornát, tehát tematikus csatornák nincsenek rajta. És mondom, fogalmam sincs, fiam, megnézzük. Megnéztem, mondtam, hogy nincs rajta. Azt mondja, akkor nem kell. És szerintem azok a háztartások, ahol mondjuk gyerek is van, mondjuk azt mondom, hogy ilyen 13-14 éves korig bezárólag, azok ezt gyakorlatilag úgy, hogy van, nem fogják igénybe venni, mert egyszerűen nincs miért. Tehát miért attól fizessen? Függ, hogy ahol te laksz, tehát a te háztartásodban egyébként milyen lehetőségeid vannak. És akkor ez egy vételtechnikai kérdés is, tehát hogy mi az, amit te tudsz fogni. Tehát elő tudsz-e fizetni kábeltévére, vagy műholdas szolgáltatásra. Aztán, hogyha elő tudsz fizetni, akkor pedig egy anyagi kérdés, hogy megengedheted-e magadnak, hogy előfizessél. Volt egy olyan előadás, ami arról szólt, hogy a magyar kormány előírta, hogy a mindenkori minimálbér 1%-áért havidíjként, tehát ilyen konstrukcióban kell kötelezően az Antenna Hungáriának biztosítani azokat a berendezéseket, egész pontosan ugye a dekóderről van szó, amivel gyakorlatilag vehető egy tető, megfelelő tető antenna segítségével az adás, és hogy ez az 1%-os konstrukció gyakorlatilag azok számára is elérhetővé teszi a televíziózást viszonylag magas minőségben ezeken a csatornákon, akik egyébként ezt nem engedhetnék meg maguknak. Nyilván azután, hogyha lekapcsolják ezeket az analóg földfelszíni sugárzási csatornákat. Egyébként ez az Antenna Hungária sajtóhíre szerint ez 2 millió embert érint Magyarországon ez a lépés, tehát végül is van azért egy nagy tábor Magyarországon, a népességnek egy nagy része, akinek ez egy meghatározó, fontos élménye lesz a jövőben, még ha most keveseket is érint. Én azért kicsit vitába szállnék itt távolból is, meg aszinkron módon így az Antenna Hungáriával és mindenféle szakemberre, és az a réteg, amelyiknek mondjuk az fontos, hogy a minimálbér 1%-ába kerüljön a dekóder, és tényleg a kibelezett Junos TV-n nézze ezeket a HD adásokat, azok nem képviselnek olyan fizetőképes keresletet, ami egyébként egy akármilyen kereskedelmi tévének, vagy bármi másnak, ami a reklámból él, egyáltalán célcsoportja legyen az a nézőközönség. Hát igen, ez javarészt ez nem kereskedelmi vagy politikai kérdés, elsősorban Európában sem, hanem a legtöbb helyen inkább ez egy nyilvánossággal, a politikával, a részvétellel, az esélyegyenlőséggel függ össze. Tehát a digitális televíziózás ebben az esetben is itt hangsúlyozzák, hogy tulajdonképpen mindenki számára lehetővé teszi azt, hogy a legnagyobb országos csatornákat nézze, tehát tájékozott lehessen, illetve bizonyos fajta kikapcsolódási lehetőséget biztosítson számára. Ez egyértelműen nem annyi, mint ami a kábel televíziós szolgáltatóknál van, mondjuk az ember megvesz néhány csomagot, és mondjuk 40-50 csatornát. Én csak egy utolsó gondolatot tennék ehhez hozzá, Koreában minden busz fel van szerelve digitális televízióval, lévén a digitális televíziózás minősége útközben nem romlik, mint az analóg televíziózásé, így aztán útközben megy a híradó. Hát igen, ez van Ázsiában, de nálunk azért még ez anyagi kérdés, és ahogy Pintér Robert mondta, ez indokolta azért eddig is az analóg földfelszíni sugárzású tévéket, és hogy miért nincsenek minden háztartásban kábeltelevíziós hozzáférés. Ez egy nagy kérdés lesz szerintem a jövőben egyébként, hogy hova fog eljutni a digitális földfelszíni sugárzású tévézés világa, de minden esetre hát érdekes ezeket az információkat összevetni az éppen közelgő dátummal. Kovács Tücsi Mihály ismét visszatér a kedvenc témaköréhez, bár most egy kicsit áttételesebben kerülünk oda, hiszen a nagy-britanniai digitális gazdasági törvénnyel fogunk foglalkozni. Amit érdekes módon, bár a zeneletöltés és a filmletöltés van itt a célkeresztben, de mégis támadnak a brit kémek, illetve rendőrök, akik figyelik a különböző hálózati forgalmakat. Eszméletlen nagy támadások keresztüzében van ez az elfogadás előtt álló törvény. Igen, hát létezik egy olyan törvény, hogy digitális gazdasági törvény. Nagyon szép jogi húzavonák, szirkalmas megfogalmazásoknak és egyebeknek végül is, hogyha az ember úgy megpróbálná zanzásítani és emberi módon érthetővé tenni, gyakorlatilag az egész arra megy ki, hogyha te illegálisan töltesz le könyvet, zenét, filmet, abban az esetben téged nagyon keményen meg fogunk büntetni. Ez jelen pillanatban abban merül ki, hogy ha valakiről ez kiderül, akkor 50 000 font, vagyis 15 millió forintnyi bírságot kap, és ha ez háromszor megtörténik, a harmadik után lekapcsolják nála az internetet. És ehhez a szolgáltatónak ki kell adni az adatokat, mert hogyha nem adja ki a szolgáltató, hogy ki volt az, aki letöltött, ebben az esetben 250 000 fontra bírságolják meg a szolgáltatót. Ez még az ember úgy valahol értené, ha az egészben nem lenne ott az az apróság, hogy ehhez nekik nem kell semmit bizonyítaniuk, hogy letöltötték, mit töltöttek le, honnan töltöttek le. Ezen kívül a legfontosabb, hogy nem kell bizonyítaniuk, hogy ki töltötte le, akinek a nevén van az előfizetés, azt fogják megbüntetni. Ami, ha jobban belegondolunk, egy jogi nonsens, alapjaiban sérül egyrészt az áltatlanság vélelme. Tehát, hogyha van egy, vegyünk egy átlag családot, vannak 4 a családban, mondjuk 2 kamasz gyerekkel, apuka, anyuka, van otthon manapság most már erre legalább 3 számítógép, egy routerrel, egy internet kapcsolata, valaki letölt valamit, kit büntetnek meg? Az anyukát, mert hogy az ő nevén van az előfizetés, mert ő ment be annak idén a szolgáltatóhoz, és senki nem törődik abba, hogy ki mit töltött le, honnan töltött le, miért töltötte le, és volt egyáltalán joga letölteni, nem kell semmit bizonyítani. Tehát gyakorlatilag a középkorba megyünk vissza, ahol egy ilyen hatalmi felsőbségek közlük, hogy te bűnös vagy, és mostantól neked annyi. Boszorkány. Gyakorlatilag boszorkány üldözés folyik a úgymond a gazdasági törvények alatt, amit a kulturális média, amit nem is kulturális média, hanem gyakorlatilag a különböző film, könyv és forgalmazók. Tehát ez a kiadók világának az érdekében áll ez a digitális gazdasági törvény. Ez azt is mutatja egyébként, hogy a helyi rendőrök, illetve a kémek tényleg ki vannak akadva ettől a szabályozástól, hiszen, mint mondják, ez az egész szabályozás csak ahhoz vezet majd, hogy egyre kifinomultabb módszereket fognak kitalálni azok, akik egyébként valójában tényleg kalózkodnak, és nehezebb lesz megfigyelni a bűnözői csoportokat, akik számára, illetve hát ugye a rendőrök számára mégiscsak egy jó lehetőség volt eddig az internet, mert könnyen meg tudták figyelni őket, lehallgatták az üzeneteket, e-mail váltásokat. Pontosan, gyakorlatilag az egész arról szól, hogy mivel ugyebár gyakorlatilag a tínédzser korosztály a leginkább érintett ebben az illegális letöltésben, a szülőket akarják anyagilag halálra rémíteni, hogy sűrű pofazással tiltsák el a gyereket az interneten az illegális tartalmak letöltésétől. Ez még elméletileg van egy olyan logika, amivel még ez a módszer magyarázható lenne, csak nézzünk bele ebbe az apróságba. Most itt van az asztalon 2 darab olyan mobiltelefon is előttem, amelyik internetes kapcsolatra alkalmas. Ha teszem azt, én ki akarnék veled szúrni, hogy csak nem tetszik, hogy ezért nincs rajta csapka, amíg te itt beszélsz a másikkal, az asztalán szépen kinyitom a telefonodat, elindítom a böngészőt, és villámgyorsan letöltök vele 3 darab zenét. Majd értesítem róla a megfelelő hatóságot, és téged már úgy meg is büntettek, ahogy akarnak. 2. lehetőség, összeveszünk a szomszédnál a kerítésen átlógó barackfán. Ki az a termés, ami átlóg a szomszéd? Az egy klasszikus magyar. Perecske, hogy állok bosszot a szomszédon, nem az lesz, hogy lefűrészelem az ágot. Volt olyan naív, hogy nyitva hagyta a wifi routerét, amire én rácsatlakozom a számítógépemmel, letöltök néhány zenét, filmet, az ő gépére, majd pedig értesítem a megfelelő hatóságokat. De legyen egy harmadik példa, vagyok egy munkahelyen, dolgozom, közlik, hogy felmondanak nekem. Igen. Jó. Akkor még utolsó pillanatban letöltök 85 darab mozifilmet, előre programozással még megoldom, hogy következő két nap is letöltsön valamit, majd harmadik nap értesítem a megfelelő hatóságokat, akik rögtön látják, hogy van három darab eset, ezért a céget úgy, ahogy van, lekötik az internetről büntetésképpen, és megszűnik a munka. Hát nagy vita van azért a törvény körül a Szigetországban. Hogy áll most egyébként a történet? A kiadók állnak jobban, vagy a hatóságok? Sajnos úgy néz ki, hogy ezen a vonalon sokkal kevesebb az értelme ember, aki előre próbál gondolkodni, és ebben az a legszomorúbb, hogy pont az az országban történik mindez, ahol annak idején megírtak egy 1984 című könyvet. A múlt heti adásban már beszélgettünk Spányik Balázsral, ezt az Asztaltársaság többi tagjának mondom, aki nem volt itt. Létezik Spányik Balázs, megvan, túlélte az eddigi programozási hét próbáját, és most beszélgetni fog velünk, és ha minden igaz, azért majd rövidesen, személyesen is csatlakozni fog hozzánk. Szóval a vonalban Spányik Balázs, akivel végre-végre a Windows 7-ről fogunk majd beszélgetni. Szervusz Balázs, jó estét! Szép eset kívánok, szervusztok! Windows 7, amiről még nem beszéltünk eddig, bár az újdonság hatás már csökkent, úgyhogy a legfontosabb kérdés, hogy vajon a Vista sorsára jut-e a Windows 7, vagy valamivel rózsaszínűbb lesz-e a története? Szerintem semmiképpen. Már egyszer nem tud fizikai képtelenség, hogy a Vista sorsára jusson. Itt felírogattam, vagy vártam rátok egy pár ilyen érdekesebb adatot. Így például a körülbelül 2,5-szer annyit adtak el a Windows 7-ből, mint a Vista-ból az első pár napban. Annak ellenére, és ezt rögtön tegyük is hozzá, hogy amikor a Vista megjelent, akkor még nem volt gazdasági világválság, most pedig még mindig az van. Úgyhogy gondoljatok bele, hogy durván 2,5-szer annyit adtak ebből. Ez a, hát az első napok az egy ilyen eléggé megfoghatatlan dolog, de mondok egy másik adatot, azt talán jobban érzékelteti az őrületet, ami a Windows 7 körül kialakult. Az Amazon.co.uk adta ki, tehát az angliai Amazon, azt az információt, hogy a Windows 7-ből több előrendelés született a megjelenést követő egy hónapban, mint a Harry Potter utolsó kötetéből. És ezzel a Windows 7 tartja a rekordot, illetve tartotta a rekordot egészen addig, amíg a Dan Brown-nak az bizonyos új könyve, tudjátok, ő írta a Da Vinci kódot, meg a lehet hasonló könyveit. Neki most van egy új könyve, ami megjelent szintén ebben az évben, és az leelőzte, de sokáig a Harry Potter volt a rekorder, és most a Windows 7 a nyáron, amikor a előrendelés lehetővé vált, abban a pillanatban leelőzte a Harry Potter-t, és szintén egy elég érdekes adat. A kezdeti lendület azért mindig a marketing gépezet működését dicséri, ha jól indul el egy termék. Ezek szerint a Redmondi szoftvercég most jó nagy lendületet vett, vagy tényleg jobb lett a termék, jobban igazodik a piaci elvárásokhoz? Ez nem teljesen igaz, mert a marketing gépezet már csak akkor indul be jobbára szerintem, amikor ténylegesen megjönnek a termék. Tehát mondjuk Windows 7 marketingről szerintem leginkább így ősszel beszélhetünk. Tehát az előrendelések azok meg már nyáron lehetővé váltak, azt hiszem az Amazonon konkrétan valamikor július közepén. Tehát akkor azért még marketing gépezet nem volt mögötte, hanem ez a felfogozott érdeklődés, vagy az a fajta gépezet, ami elérhetővé tette a kipróbáltó verziókat, a bétát, az RC-t, és ezzel fokozta a várakozást és az érdeklődést a Windows iránt. Persze ez a korai felhasználókat jelenti meg, a vállalati felhasználásokat, de olyan típusú lendület, mint annak idején, 95-ben, amikor a Windows 95 megjelent, ilyen lendületre lehet-e számítani? Lesz-e olyan divatos a Windows 7-es, mint a 95-ös? Nem, nagyon nehéz kérdés. A 95-tel nem tudom összehasonlítani. Szerintem a 95 az egy ilyen nagyon nagy mérföldkő volt, így utólag visszagondolva, meg talán akkor is, amikor benne voltunk, akkor is ezt lehetett így érezni. Szerintem a Windows 7 azért ennyire nem nagy mérföldkő. Tehát a Windows 95 akkor ott nagyon sok mindent megújított, nagyon sok mindennel szakított a Microsoft, egy teljesen új korszakot jelentett a Windows 95. A Windows 7 azért ekkora új korszakot nem jelent. Itt a fontos dolog az, hogy az XP-nek a leváltása, most következik be a Windows 7 által. Tehát amit a Vista-val szerettek volna 3 évvel ezelőtt, az inkább most fog bekövetkezni, és erre több jel is utal egyébként. Nagyon érdekes dolgokat találtam ezzel kapcsolatban. De szóval azt gondolom, hogy a Windows 7-nek ez a legfontosabb üzenete és a legfontosabb küldetése, hogy az XP-t nyugdíjazza. és valószínűleg sikerülni is fog mindez, de a váltás vajon könnyű lesz? Tehát nem kell sokkal erősebb számítógép, mint ami az XP-hez elég volt? Elvileg nem kell sokkal erősebb számítógép, én mégis azt tanácsolnám mindenkinek, hogy aki mondjuk egy ilyen 4-5 éves számítógépen dolgozik most otthon, az maradjon nyugodtan az XP-nél, tehát semmi sem sürgeti arra, hogy átálljon Windows 7-re ezekben a napokban, hiszen az XP-t még jó sokáig fogja támogatni a Microsoft olyan tekintetben, hogy biztonsági frissítések fognak hozzá megjelenni még jó pár évig. Aki viszont új számítógépet vesz, az szerintem semmiképpen ne gondolkodjon már ezen, hogy akár X, vagy inkább XP-be vegye, mint Windows 7-tel, egyértelműen Windows 7-tel kell venni a modern új gépeket. Van-e már valami híred arról, hogy a következő verzió mikorra várható Windows 8, vagy lesz-e valamilyen más neve? Hát az még nagyon-nagyon korai volna erről beszélni szerintem, biztosan fejleszték már, biztosan vannak elképzelések, de szerintem 3 éven belül biztosan nem várható. Tehát, hogy a Windows 7-nek a fejlesztési ciklusa is 3 évig tartott ugye a Vista megjelenése után, és nagyjából úgy a Vista-t követően 1 év után kezdtek erről egyetem beszélni, meg emlegetni, szerintem a Windows 8-ról, vagy bárhogy is fogják hívni a következő verziót is, majd talán jövő ilyenkor beszélhetünk, vagy kapjuk majd az első információ morzsákat. Köszönjük szépen, Balázs, és reméljük, hogy minél hamarabb itt leszel velünk majd a stúdióban is. Oké, szervusztok! Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban is újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!